treasures of gold. Young William O'Reilly appeared in my view. He was my chief comrade back in famed Waterloo. And as he lay dying, I heard his last cry. If you were here, lovely Nancy, I'd be willing to die. And as I told her she flew, and the more that I told her, the painter she grew. So I smiled on my Nancy, 'twas I broke your heart. In your father's garden that day we did part. Thank you. Thank you. boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth e'er gave, awakes alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. The fleet was afloat in the forest, spread before me on the Thames, and Greenwich baskets had died, all her proud departing sons. I stood with my spyglass misted o'er, and I died. Jakoś świetnie zabrzmiało. Jeszcze raz Wojtek Ossowski z nami tej nocy. Wojtku, do mnie też przychodzą oczywiście dla nas obojga, szczególnie dla ciebie naturalnie podziękowania. Pewnie znasz te imiona, bo to są panowie Krystian, Piotr i Krzysztof. Są zachwyceni, że mimo wszystko mogą z tobą poobcować. A wcześniej do mnie napisała pani Ola, tak więc jest fajnie. No to co, będziemy się już żegnać, a ty zapowiadasz ostatni bloczek. Tak, a do mnie napisał, uwaga, Smok Wawelski zza Wielkiej Wody i pisze w te słowa. Panie Wojciechu, mnie w pełni redaktorze pozwalam sobie na podziękowania ze względu na temat, który pan poruszył. Jakkolwiek ramówka trójki zmieniła się pod wpływem jakiegoś wirusa, prezentuje pan muzykę, na którą myślę wielu słuchaczy czeka od wielu dni. Miłego nadawania z kuchni. Z pozdrowieniami, Smok Wawelski zza Wielkiej Wody, miasteczka Toronto. U nas wiosennie, ale tylko do jutra w nocy. W sobotę minusy, jak zwykle u nas prawdziwa wiosna przyjdzie, jak zawsze w maju. Dziękuję za audycję. I pan Krystian, dziękuję za dzisiejszą nietypową audycję. Dodaję otuchy w tych dziwnych czasach dwóch zaraz. I pani Joanna nie śpi, ale to nic dziwnego, bo jest nauczycielką polskiego. I pisze tak, może to głupio zabrzmi, ale jestem szczęśliwa. Mimo nawału pracy jest mi naprawdę dobrze. Wstaję o 6 rano, truchtam, spotykam trzecarnie przyjaciółki, wracam po 2 godzinach do domu, jem śniadanie i zabieram się do pracy. A mam sporo lekcji przez Discorda. No i spływają do mnie wypracowania uczniów. Już mam ich około 50 do przeczytania. Takie rzeczy. No i prezentowane dzisiaj przez redaktora utwory wyjątkowo są podobające się. Takie rzeczy, więc tak sobie myślę, że ten nasz telefon nie jest cudem techniki, ale lekcje przez Discorda to już jest znak czasu. No i żegnając się, dziękuję za wszystkie dowody słuchania. Jest masę pozdrowień dla pani redaktor i dla pani realizator. Dziękujemy. Także do tych słów dorzucamy muzyczkę na zakończenie. Icewind Tales, później Łysa Góra, Diabeł Boruta, coś, co się trudno wymawia, ale to jest Roland Kwadest i na koniec Magda Przychocka. O, myślę, że to dojrzała propozycja na wieczorową porę. Ja w takim razie dygam nóżką, a ponieważ jestem blisko lodówki, to podejmę wyprawę do niej i słuchając sobie po prostu coś będę konsumował. Dziękuję za słuchalność i mam nadzieję, że spotkamy się niedługo, może w kuchni, może w studiu. A teraz nadstawiam ucha. zatem z Rimu wyruszył na szlak. Diabła spotkał tam i poszły pić dziad. Z elfów chówcami wyruszył w Bieszczady. Tam spotkał swego mistrza Jakuba Wędrowycza. I w KR w Betlinie ubili człeko świnie. I choć ich było wielu, oberwał po karku. Elixir przyjaźni uważyli w garnku. Ciepło. ludzka czarną poświatę rzuciła na ciemne pole. Tam w lesie stary młyn wodny, gdzie czorty upiory go strzegą. Dziewka zwabiona owocem do młyna biegnie wesoło. Czorty upiory ją złapią, będą miały uciechy. Dziękujemy. Dziękujemy Wojtkowi Osowskiemu. A to jest Noc z trójką, zupełnie inna od dotychczasowych, stąd proszę nie zdziwić się, jeżeli nagle usłyszą Państwo Janusza Deblesema. W dodatku, w towarzystwie mogę ujawnić Andrzeja Sikorowskiego. Tak, tak. Tak pomyślałam, że może rzeczywiście dla tych, którzy wstają po prostu po czwartej. No, ja należę do tych osób, które właśnie po czwartej słuchają trójki. A teraz również nietypowo gość. Gość o tej porze chyba nigdy jeszcze nie podejmowałam, jak pracuję tu, no, 100 lat. Gość na odległość, ale na żywo jak najbardziej. Tomasz Mann. Tomku, obudziłam cię, czy czekałeś do tej pory? Jestem pół na pół. Aha, no tak, barwa twego głosu zwiastuje tę drugą połowę raczej. Tomasz spod Wrocławia, tak? Tam jesteś? Tam jestem właśnie. Czyli jestem pod Wrocławiem. I tam... W Piecowicach. Piecowice, piękna nazwa. I tam wegetacja następuje znacznie szybciej niż w centralnej Polsce. No nie mówiąc o naszym ukochanym Pomorzu. Zresztą napisała do nas pani Joanna, która tęskni za audycją Janusza Deblesema, że właśnie tam już wiosennie jest. I co w twoim ogródku słychać? A raczej widać? A może i słychać, tak. No dzisiaj z syneczkiem, z Remikiem układaliśmy drewno do kominka. Już dzisiaj? Po północy trzy tony. A nie, no przepraszam. Wczoraj. Bo dla mnie jeszcze się dzień nie skończył, tak. Tak, wczoraj. Także i kupiliśmy jeszcze z żoną ozaneczką. Kupiliśmy orzecha i bardzo lubię bzy i namówiłem Aneczkę, żebyśmy kupili bzy. W sensie sadzonki takie, tak? Takie, tak, żeby ładnie pachniało, bo i to jeszcze, żeby nam pachniało, jak będziemy zasypiać, więc... No. Więc ogródek powoli, że tak powiem, przygotowujemy do zapachów. Pięknie. Ja powiem państwu, bo nie jestem pewna, czy państwo wiedzą, że Tomasz Mann jest poważnym wykładowcą w niejednej szkole wyższej. Jest dramatopisarzem i reżyserem, bardzo częstym twórcą słuchowisk Teatru Polskiego Radia realizowanych dla trójki. No, ale ma też gitarę. No to zupełnie jak Janusz Deblesem. Ma gitarę i pióro. No i gdzie tylko się da, to gra. Opowiedz coś o twoim muzykowaniu. Tylko tak ładnie dobierz barwę głosu, bo troszkę powiedziałabym tak orzechowo brzmisz. Orzechowo. A teraz? Wyższy ton? No tak łagodniej proszę. Łagodniej. O twojej muzyce. Tak, kiedy mogę, to gram, lubię grać. Właściwie moje próby teraz w teatrach, jeżeli reżyseruję jakiś spektakl, właśnie jeszcze tydzień temu reżyserowałem spektakl w Szczecinie, w Teatrze Pleciuga. Przygotowuję taki musical rockowy dla dzieci. No i jak rockowy, no to mam ze sobą gitarę. Miałem ze sobą gitarę. Tam skomponowałem wszystkie utwory do tego musicalu rockowego. No ale wiadomo, że korona przyszła i już nie jesteśmy. Nie używamy od godziny 05, nie używamy tego słowa po prostu. Dobrze. Obchodzimy je, a ty nie trzeszcz, kochany, tak strasznie, bo to przeszkadza, no. Dobrze. No, chłopcze, ruszaj dalej. I właśnie te próby zostały na chwilę zawieszone, ale ja dalej z moim kolegą w studiu, z Ksawerem Kunickim, przygotowujemy materiał już taki dla aktorów, bo to będzie puszczana muzyka i aktorzy do tego będą pięknie śpiewali. Także pół playback. Tak, taki pół playback. Więc właściwie próby moje wyglądały ostatnio tak, że miałem gitarę podłączoną do pieca, do wzmacniacza i grałem z aktorami, bo właściwie muzyka zajmuje 90% tego spektaklu, więc są różne, że tak powiem, akcenty, różne nastroje. Więc właściwie reżyseruję gitarą. I masz piec w Piecowicach? Mam też piec, właśnie siedzę obok mojego pieca w Piecowicach. Jest bardzo dobry piec, Marshall, jak ktoś się interesuje, to wie, że Marshall stworzył muzykę rockową generalnie. Ten niezastąpiony harkot, piękny. Możesz jeszcze parę słów powiedzieć na temat twojej przeszłości, głębokiej przeszłości w Rzeszowie i o twojej pewnej fascynacji. No tak. Urodziłem się w Rzeszowie. Tam też oczywiście dostałem tatusia gitarę rockową i też miałem też parę swoich zespołów rockowych, między innymi Topaz z takim pisarzem obecnie, Pawłem Przywarą. Dwuosobowe to były zespoły, często trzyosobowe. Znaliśmy się z liceów. No i śpiewaliśmy oczywiście przeciwko reżimowi tamtych lat, że tak powiem, komunistycznych. No i pewnego razu w liceum uciekłem z lekcji. Nie byłem za dobry z matematyki. Pamiętam to jak dzisiaj, ponieważ uciekłem z matematyki, był sprawdzian, więc się nie przygotowałem. I uciekłem sobie i natknąłem się na Tadeusza Nalepę. Wpadłem na niego po prostu. A on w Rzeszowie, Tadeusz Nalepa był takim bogiem. Wszyscy chłopcy po prostu chcieli mieć taką gitarę jak Tadeusz Nalepa, bo to był Gibson i właśnie wspaniały piec, który przywiózł i ten charakterystyczny brzmienie bluesowo-rockowe właśnie pochodzi z wzmacniaczy Marshalla. No i się natknąłem na Tadeusza Nalepę. Powiedziałem, że jestem jego fanem. No i on powiedział, okej, przyjdź na koncert. No i przyszedłem na koncert. Ale właściwie to zdarzenie miało takie długie włosy. Ja też chciałem mieć te długie włosy, ale w szkole mnie nie za bardzo poznawali, pozwalali na to, ale jednak udało mi się po jakimś czasie zapuścić te długie włosy. Także muszę powiedzieć, że Tadeusz Nalepa jakby miał na mnie taki wpływ buntowniczo, tak powiem, buntowniczo ideologiczny i też muzyczny. No i pewnego razu, jak Jan Nowara nastał jako dyrektor teatru w Rzeszowie imienia Wandy Śmiaszkowej, ja przyszedłem do niego z propozycją, że chcę napisać tekst o Tadeuszu Nalepie. I zgodził się Janek, żeby napisał taki tekst, wybraliśmy termin. I tutaj wracam też do moich rodziców, bo moi rodzice też byli, no, są fanami Breakoutów i Nalepy. I mój tatuś mi opowiedział, że jak się urodziłem, a ja się urodziłem w 68 roku, ale urodziłem się w sierpniu. A koncert, ten taki najbardziej, że tak powiem, ten pierwszy, taki już na prawdziwych wzmacniaczach, zespół przywiózł sobie z Holandii, odbył się w październiku. I ja zostałem zostawiony u sąsiadów, a moi rodzice poszli, myśleli, że się dostaną na koncert. Dlaczego myśleli, że się dostaną na koncert? Dlatego, że mieliśmy sąsiada, boksera, który pracował jako właśnie wikidajło i dał mojemu tatusiowi oraz mamusi bilety na ten koncert, ale było tak dużo ludzi, że mój tatuś oraz moja mamusia nie dostali się na ten koncert. I właściwie została taka legenda, że na koncerty Breakoutów się nie dostaniesz, nawet mając bilety. I ja trochę mając to w głowie, napisałem taki tekst o tym, że właściwie ludzie, czy fani, czy miłośnicy muzyki rockowej, bluesowej, a tak naprawdę kontestatorzy dawnej rzeczywistości polskiej, politycznej, ocalili ten zespół, właściwie pomogli mu przetrwać w trudnych czasach, dlatego że Tadeusz Nalepa, mając wtedy długie włosy przecież i dżinsy amerykańskie oraz amerykański sprzęt, no był dla tamtej władzy niewygodny i jakby niezgodny z estetyką. No i tak to mnie, że tak powiem, zapłodniło. Uformowało, tak. Uformowało, tak. Mm-hmm. I to jest ten jeden kierunek, ale też zakładając te różne zespoły, czy wchodząc w ich skład, nie wiem, efemeryczne, sesyjne, czy jak to nazwać, spotkałeś na swojej drodze Sambora Dudzińskiego, który kiedyś mieszkał we Wrocławiu. I? Tak. I teraz będzie podprowadzenie pod utwór zatytułowany Przyszedł. A, no tak, oczywiście. Z Samborem Dudzińskim, z Samborkiem znam się z Wrocławia, ponieważ jak kiedyś przygotowywałem galę PPA? Angelusa. A nie, Angelusa, no tak, oczywiście. Angelusa, tak, Angelusa. Czyli jest to nagroda literacka Europy Środkowo-Europejskiej, to pomyślałam sobie, o, to ja zaproszę może Sambora, żeby pięknie zaśpiewał jeden z utworów. I na scenie się poznaliśmy właśnie parę lat temu. I pamiętam, a Sambor jest no, świetnym gościem. I znakomitym aktorem i instrumentalistą, i muzykiem, aktorem również, tylko ma jedną malutką taką dziurkę w głowie, która powoduje, że nie za bardzo pamięta tekst. I pamiętam, że przyszedłem na tak zwaną próbę generalną rano, a wieczorem miał być występ już przed szacownym gronem i publicznością. I widzę, że wysoko na drabinie Sambor stoi i przykleja taki wielki karton. I ja pytam Sambora, co robisz tak wysoko i jeszcze mi spadniesz i jeszcze ten, i będę musiał zaśpiewać za ciebie. No, Sambor mówił, że chyba ten tekst mu wycieka z głowy i on musi mieć taki karton, gdzie jest napisany tekst. A ja mówię, no dobrze, a grał tam rolę księdza. A napisał takimi wielkimi literami, no nie widać było oczywiście ze strony widowni, że tam jest jakiś karton, ale on mówi, wiesz co, ja tak będę patrzył tak wysoko, że niby widzę tam anioły. No dobrze, ale ja sobie pomyślałem, no dobrze, to muszę zabezpieczyć tą dziurkę w głowie Sambora jeszcze drugim elementem, bo miał modlitewnik w rękach jako rekwizyt. I tam też pomyślałem sobie, wiesz co, Sambor, to miejmy dwóch aniołków, tam wysoko i drugi w książeczce też ten tekst sam. No i co się okazało, jak już był występ, niestety kartonik, który był wysoko umieszczony, po prostu się zwinął. I Sambor ku swojemu zdziwieniu jednak odkrył, że w modlitewniku jest tekst drugi, który może zaśpiewać. I no i w ten sposób właśnie się poznaliśmy przy takiej okazji. Zaśpiewał pięknie, ale modlitewnik mu pomógł z tekstem właściwym już do śpiewania. A po roku mówiliśmy się, że, bo tutaj występował pierwszy raz jako aktor i śpiewak, natomiast po roku zaprosiłem go, żebyśmy razem zagrali, jakby ja na gitarze, on na wszystkich instrumentach, bo wiadomo, że Sambor gra na wszystkich instrumentach świata, bo ma tak zwaną... Tak. Ziarkę. I zagrał na swoich pięknych instrumentach i Wojtek Król też grał na basie. I w ten sposób założyliśmy w ramach Angelusa zespół, razem zagraliśmy do tekstów, które prezentowali aktorzy. I też po roku też się umówiliśmy, że przyjedziemy wszyscy do Sambora, bo on teraz mieszka na wsi, podobnie jak ja, tylko że pod Poznaniem. I tam razem z Wojtkiem Królem w zeszłym roku zawitaliśmy do niego, kiedy urodziło mu się malutkie dzieciątko. I tam nagraliśmy 12 piosenek. Jedną z tych piosenek właśnie jest Przyszedł. No i jak wiesz, Basiu, a może słuchacze też wiedzą, że ja w zeszłym roku wystawiłem taki tekst, wyreżyserowałem w Toruniu, Jezus Przyszedł. I już wiedząc o tym, że będę pisał ten tekst, opowiedziałem Samborowi, że interesuje mnie taka ewentualność, że albo takie pytanie, co by się stało, gdyby dzisiaj Jezus przyszedł do nas tutaj, o tutaj, teraz, już. I pamiętam, że to powiedziałem Samborowi tak przed zaśnięciem. I rano widzę, że Sambor coś sobie tam pisze i że nie spał właściwie północy, bo myślał o tym. I rano mówi, wiesz co, napisałem tekst właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj. No i ten tekst, a ja miałem z Wojtkiem jakiś taki pomysł muzyczny, bo myśmy zaczęli do tego po prostu grać. I w ten sposób się narodził, że tak powiem, utwór i tekst Przyszedł w wykonaniu Sambora. Bardzo szczególny, to teraz go posłuchamy i potem na moment jeszcze się połączymy, dobrze? Dobrze, jasne. We wtorek 13 ponownie zstąpił na ziemię Zbawiciel. Na Sienkiewicza zaatakowaliby chrześcijanie, rzekomo za obrazę uczuć religijnych. Powiedział im, że nie są tymi, za kogo się podają, a oni mu na to, że kłamie. Mówił prawdę i tylko prawdę. Zaczęli go szarpać i krzyczeć głośno, zapytał 3 razy, czy wy jesteście? Wtorek 13 zstąpił na ziemię, choć wiedział, że wciąż nie jesteśmy gotowi. Ubrany był w bordową kurtkę, szare spodnie miał, długie włosy, lekki zarost, buty miał sznurowane i nigdzie się nie spieszył. Zstąpił ponownie na ziemię właśnie tego roku, zatrzymali go. Trzymali go funkcjonariusze na dworcu. Pomagał bezdomnym, myśleli, że to jeden z nich. Imię matki Maria, imię ojca Józef, miejsce urodzenia Nazaret, nie miał dokumentów, co wydało im się dziwne, nie miał też telefonu. Został zatrzymany za, jak to ujęli w notatce służbowej, podawanie nieprawdziwych danych i brak szacunku do władzy. I tylko prawdę, mówił prawdę i tylko prawdę. 13 zdarzył się cud, ale nikt tego nie zauważył, choć wszyscy patrzyli, każdy patrzący widział. 13 zdarzył się cud, ale nikt tego cudu nie zauważył, choć wszyscy patrzyli, każdy patrzący widział. Prosił tylko o prawdę i żebyście się wzajemnie miłowali. Ludzie się tylko przekrzykiwali, lecz ktoś jeden posłuchał, czy to ty? Ludzie się tylko przekrzykiwali, ktoś jeden posłuchał, czy to ty? Czy to ty? Czy ty? Charlie Chaplin w konkursie na Charlie Chaplina zajął 4. miejsce. Może by się 3 razy spóźnić, niż raz nie zdążyć. Tak ładnie to się wycisza.